בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה חלק שני, הלכות שילוח הקן הלכה ג'. על פי המאמר תקעו להמשיך שלום בעולם בליקוטי הראשון בסימן י' ד'. וזה בחינת שילוח הקן. כי כאן ציפור זה בחינת נשמת אין קדיש אין דיתת רחן מאתריו, כמבואר בתיקונים. וזהו כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכו'. היינו בחינת גלות השכינה כציפור נודדת מכינה. כי השכינה בגלות עם הנשמות הקדושות שנפלו עד שהם נעים ונדים ומטולטלים, שזהו בחינת כאן ציפור בדרך בכל עץ וכו'. דהיינו בגלות ובטלטול. דהיינו הנשמות שנפלו על ידי מעשה מראים ורחוקים מן הקדושה ומטולטלים בגלות בזילותא דגלותא. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, האם זה בחינת הכבוד שהוא אם כל חי כמבואר במקום אחר. כי כל הנפשות שורשם בכבוד, ועל כן נקרא הכבוד אם כל חי. ועל כן עיקר התגלות כבודו יתברך, הוא על ידי שמוציאין אלו הנפשות מן הגלות ומחזירין אותם בתשובה כמבואר במאמר הנ"ל. כי כשיוצאין אלו הנפשות מן הגלות, אזי לפי בחינתם כן יוצא הכבוד מן הגלות, כי שם שורש נפשם היינו בכבוד כנ"ל. וזהו, והאם רובצת על האפרוחים וכו'. כי הכבוד רובץ ומרחף עליהם כאם על הבנים, להגן עליהם לבל ישתקעו חס ושולם בזילותא דגלותא. ועל כן מזהיר הכתוב, כשתרצה לקח ולזכות בכאן הציפור הזה, דהיינו לזכות באלו נפשות להוציאם מהגלות ולקרבם להשם יתברך, לא תיקח האם על הבנים. שיזהר לבל ייקח הכבוד לעצמו עם אלו הנפשות, כי אי אפשר לקרב אלו הנפשות להשם יתברך, כי אם על ידי התורה שהוא שורש כל הנפשות. ולתורה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ענווה ושפלות בתכלית כמבואר שם במאמר הנ"ל. היינו שיהיה בורח מן הכבוד ולא יסתכל על כבוד עצמו כלל, רק יענב ושפל בעיניו. ואז די כשהוא ענב ואינו רוצה לעצמו שום כבוד, אז די כזוכה לתורה ויכול להעלות אלו הנפשות ולהוציאה מזילותא דגלותא, ולגדל כבוד השם יתברך על ידי זה, ולהחזיר הכבוד לשורשו כמבואר כל זה שם במאמר הנ"ל. וזהו שהזהיר הכתוב, לא תיקח האם על הבנים. דהיינו שלא תיקח לעצמך האם שהוא הכבוד עם הבנים שהם הנפשות. דהיינו שלא תרצה חס ושלום כבוד לעצמך, ולא תקרב אלו נפשות בשביל לגדל כבודך חס ושלום. רק שלח, תשלח את האם, ואז את הבנים תיקח לך. היינו שלא תרצה שום כבוד עצמך כלל, ולא תיקח לעצמך שום כבוד. רק תהיה ענב באמת ותחזיר הכבוד לשורשו. וזהו, שלח, תשלח את האם, שתשלח את הכבוד מאיתך ותחזירהו להשם יתברך לשורשו. ואז ואת הבנים תיקח לך. כי אז דייקה תוכל לזכות בהבנים, דיינו בהנפשות הנה לקרבם להשם מטבח, על ידי שתשלח את האם, דיינו הכבוד מאיתך ותיענה ושפל. על ידי זה תזכה לתורה, ועל ידי זה תוכל לקרב כל הנפשות להשם מטבח, וכנל במאמר הנ"ל. אבל כשתרצה חס ושלום כבוד עצמך, ותרצה לקח לך האם עם הבנים, דיינו הכבוד עם הנפשות, אזי לא תוכל לקרב הנפשות כלל, כי עיקר תלוי בענווה הכנ"ל. וזהו, שלח תשלח אפילו לתאר את המצורע. כי המצורע הוא נרגן מפריד אלוף, וכינים מתארין אותו, כמבואר במאמר הנ"ל. היינו שתיקון המצורע שהוא בעל המחלוקת שעשה מריבה בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, תיקונו על ידי כינים שהם הנפשות הנ"ל, שהם מבחינת כאן ציפור כנ"ל. שעל ידי אלו הכינים, דהיינו על ידי שמקרבין ומעלין אלו הנפשות להשם יתברך, על ידי זה נמשך שלום ונתקן המחלוקת. ועל ידי זה נתאר ונתקן המצורע מטומאתו, כי נתבטל המחלוקת שהוא טומאת המצורע ונמשך שלום. על כן הזהיר התורה לבל ייקח האם על הבנים אפילו לתאר את המצורע. כי כשתרצה ליקח גם האם עם הבנים, אזי לא יוכל לקרב את הנפשות כלל, מאחר שלוקח לעצמו גם האם שהוא בחינת כבוד. ואזי לא יוכל להמשיך שלום ולא יוכל לתאר המצורע כלל. כי עד הרבה, עיקר תיקון המצורע, דהיינו להמשיך שלום, תלוי בשילוח הקן דייקה, דהיינו על ידי שמשלחין האם, דהיינו הכבוד, דהיינו שאינו לוקח לעצמו שום כבוד, רק הוא משלח ומחזיר הכבוד לשורשו כנל, שעל ידי זה זוכה לתורה, ועל ידי זה זוכה בנפשות שהם בחינת כאן ציפור, ומקרבם להשם מטבח, ועל ידי זה נמשך שלום, ואז דייקה נתאר המצורע. ועל כן אין תארת המצורע דוחה שילוח הקן, כי עיקר תארתו על ידי שילוח הקן דייקה כנל. וזה שהיית בתיקונים, אפרוחים מרי מישנה, ביצים מרי מיקרא וכו'. כי כל אלו הנפשות שורשם בתורה שכלולה מכל נשמות ישראל כנל. ועל כן הם נקראים מרי מישנה, מרי מיקרא, כי שם שורש נפשם, כל אחד כפי אחיזתו בשורשו, זה במקרא וזה במשנה.